Skish pełna,

Beth Gibbons, Portishead, niezwykły koncert z Roseland z 1997 roku. Grupie wtedy towarzyszyła 28-osobowa orkiestra The Rip z trzeciego i ostatniego albumu studyjnego Portishead, 2008 rok. Portishead w trójce, ten rytm i lekkie napięcie utrzyma Stereolab, pierwsza płyta. apart. It works the same both ways. Could leaving last for days? Could ripples reach that far? przebijająca się przez twardy rytm melancholia, Water From Your Eyes, utwór track 5. A to teraz post-hardcore, londyński duet Double Virgo, pięknie przesterowane gitary i trip-hopowy beat, utwór No Sweet. Londyńska grupa Double Virgo, odrobina wciągającego dream popu i młoda angielska grupa Pale Blue Eyes, wspaniale rozwijający się i płynący utwór Chelsea. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poezji Grown Ocean i Fleet Foxes. W cieniu gwiazd na mniejszej scenie na Glastonbury wystąpi indie-popowa grupa Always. Singiel Lollipop zainspirowany jest wprost Jesus and Mary Chain, a frontmanka kanadyjskiej grupy Molly Rankin napisała utwór po zaśpiewaniu razem ze Szkotami Just Like Honey na jednym z koncertów. Posłuchajmy. We'll be right back. Londyńska grupa Dry Cleaning kilka lat temu nagrała surrealistyczny utwór Magic of Meghan o księżnej Sussex. Piętnują ukryty rasizm brytyjskich wyższych sfer i smutno przyznają, że śledzenie życia znanych ludzi to taki zawór bezpieczeństwa. Pozwala na ucieczkę od własnych problemów. Zbliża się już wschód słońca nad morzem, na północy zawsze jest niezwykły. All at Sea to piosenka, która miała znaleźć się na debiutanckim albumie The Libertines, Up the Bracket, ale już z ostatecznej wersji została wycięta. Zagramy demo. Think I don't know you. I saw your number, I saved one for me. Cause I'm on a sea light, I don't know if I'm coming or going. There's no thorn, no stalk, and no poison talk, it belongs to me. I only wanna, oh I just wanna, oh I don't want anything.

Damon Albarn i Blair, sesja w BBC sprzed 20 lat. Yeah, well, I had to find out what it was, and I found out, and it's 198 kilohertz, which at 12:30 is the shipping forecast. Zbliża się czwarta, trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Różycka, Beata Wolska i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za te dwie nocne godziny.